kwa kufanya mambo mazuri ndani ya mwezi huu, basi alipata taufiki hiyo na wakati wa kufanya hivyo, amuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupata faragha hiyo, kwa kupata nafasi hiyo, na pia amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amtakabalie amali yake. Maana si swala la kujisifu. Kama uliwafikishwa wewe katika swala za faradhi ukazitekeleza ipasavyo, uliwafikishwa katika kutekeleza mambo ya wajibu, ukawafikishwa wewe katika mwezi huu wa Ramadhani kufunga kwa uzuri kabisa na ukailinda saumu yako, ukawafikishwa katika qiyam cha Ramadhani bila ya kupata uvivu, ukawafikishwa wewe katika kusoma Qur'an, ukawafikishwa katika khairi mbali mbali, fahmadillah was'alillah ta'ala al-qabul, muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na muombe Allah subhanahu wa ta'ala akutakabalie. Na wale ambao wamezimbea katika mwezi huu wakaleta nyudhuru nyingi, wakaleta sababu nyingi, hawakujali mambo ya ibadati, kuingia kwa Ramadhani kwa wao hakukuwa na tofauti baina ya Ramadhani na Shaabani na Rajab na mfungo sita na miezi mingine, wao wakawa wanafukuzana na dunia yao kwa masaa yote, hawapati wasaa wa kufanya ibadati ambazo zinapatikana katika msimu huu. Maana kuna ibada za msimu. Sasa yale mambo ambayo yanapatikana katika msimu huu hayapatikani katika miezi mingine, kama salatu tarawih huwezi kupata katika mwezi mwingine. Sasa wale waliofanya ihmali wakawa hawakuyatekeleza hayo, wakafanya ihmali na Qur'an, wakawa wako mbali nayo kabisa, basi wakati wa kutubu upo, nafasi na wakati wa kutubu, wa kutubia kwa Allah upo, bado Ramadhani ipo na wao bado wako hai, waitumie fursa hii kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wamtaki udhuru, fal'udhuru qabla almauti maqbul, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambi Allah wa in kuntu la min as-sakhirin. Kabla haijafikia nafsi kusema masikitiko ni yangu mimi kwa vile nilivyozembea kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kutekeleza yaliyoamrishwa na kuyaacha yaliyokatazwa na kujipinda katika taa, masikitiko ni yangu mimi kwa vile nilivyozembea upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hakika mimi nilikuwa ni wenye kufanya mzaha. Au taqula law anna Allah hadani, au kabla nafsi haijafikia kusema laiti Allah angeliniongoza mimi, la kuntu minal muttaqin, basi mimi ningelikuwa ni katika wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Usisubiri ukafika wakati huo. Au taqula hina tara al-adhab, au kabla haijafikia nafsi kusema wakati itakapokuwa nafsi inaiona adhabu mbele yake, lau anna li karratan, natamani ningepata mimi fursa ya kurejea, ningerudi tena duniani, fa akuna minal muhsinin, ili niwe pamoja na wenye kufanya wema. Usisubiri wakati huo kwamba laiti laiti laiti, usisubiri wakati huo, kwa sababu Allah anasema bala, atawaambia watu wa namna hii wenye kusikitika, bala qad ja'atka ayati fakadhabta biha wastakbart wa kunta minal kafirin. Hapana bwana, aya zangu zilikufikia wewe, lakini wewe umefanya kiburi, umezikadhibisha, ukafanya kiburi, ukawa ni katika wenye kuzikana, umezikataa hizi aya wewe. Kwa hiyo tuitumie fursa ya uhai tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, tuitumie fursa katika hizi siku chache zilizobakia katika mwezi huu wa Ramadhani kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwomba msamaha na kuyaunga yale mapungufu tuliyoyafanya katika siku zilizopita. Kabla hujaikosa fursa hii alafu kaja ukasema maneno haya, ya hasrata ala ma farradtu fi jambi Allah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala kutoka kwa sahabiyun jalil Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, katika maneno aliyosema, akasema raghima anfu rajulin, imedhalilika, kwa maana idhalilike pua ya mtu ambaye, dakhala alayhi ramadhan thumma salakh falam yughfar lahu, imeingia kwake yeye Ramadhani, kisha Ramadhani ikatoka ikaisha na yeye hakusamehewa. Jambo baya kabisa. Fursa umepewa ya kuomba msamaha, ya kufanya kukithirisha katika khairi, abwabul khairi maftuha, milango ya khairi imefunguliwa, wewe hauko kabisa, kwa sababu hauna maslahi ya kilimwengu unaoyaona. Ukafumba macho Ramadhani ukaishi nayo kikawaida, ikawa umebadilisha ratiba za kula, kwamba Ramadhani lazima iwe na vibibi, iwe sio na kadha, iwe na tambi, basi wewe ni ile namna ya milo ya ulaji imebadilika, basi wewe ndio Ramadhani, usikie pilipili manga zikinukia, ndio Ramadhani yako wewe. Lakini la sala wala siyam wala qiyam wala qiraa, umekula hasara Sheikh. Kwa hiyo tumia fursa hii kwa sasa, kabla Ramadhani haija kuisha, tukatoka nje ya Ramadhani, tumia fursa hii kutengeneza kile ulichokiharibu. Pamoja na kwamba wale waliohudhuriki tangu mwanzo wakaitumikia Ramadhani kwa uzuri kabisa, bila shaka hawatalingana sawa sawa katika ujira na wale waliozembea, lakini fursa bado ipo. Rudi kwa Mola wako, muombe msamaha, tutengeneze pale tulipoharibu, tukithirishe katika khairi katika hizi siku zilizobakia. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatutakabalia amali zetu. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-salam. Alhamdulillah rabbil alamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Was-salatu was-salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، وكوا توغتك يما يمشو يمزه ورمضان إنما أنا كوانبا حتوتا كتانا تينا كواجيل صلاة الجمعة ndani ya mwaka huu 1443 hijiria, tukiwa ndani ya Ramadhani tutakutana na swala za Ijumaa nyingine, jumuat zitakazokuja, lakini tutakuwa tuko nje ya Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani unapofikia mwisho kule kwenye hitamu yake, mwisho wake kule, kuna mambo mengi ya kisheria ambayo tunatakiwa tuyajue. Kwa hiyo itakuwa hii ni kama fursa kwetu ya kuelimishana, kwa sababu kuna zakatul fitri na kuna swala ya Eid. Haya ni mambo yamewekwa katika sheria. Kwa hiyo tunaweza kuitumia mimbari hii na wakati huu kama ni fursa ya kuelimishana juu ya jambo hili, pamoja na kwamba zimepita darasa nyingi za mwezi wa Ramadhani zikielimisha juu ya jambo hili, lakini si wote wanaokaa kujifunza jambo hili kwa nyudhuru au kwa mambo, kwa sababu tofauti tofauti. Wengine wakiwa na udhuru, nyudhuru zinazokubalika, na wengine ni ile tabia yao ya kupenda kupuuza. Kwa kuwa wajibu wetu sisi ni kuelimishana na kufikishiana ujumbe, basi tunatumia fursa kama hizi. Kuna suala la zakatul fitri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha sisi watu wafuasi wake kwamba tunapomaliza Ramadhani tutoe zaka kwa ajili ya kufungua. Sasa nataka nitaje baadhi ya vitu tu, hukumu yake hiyo zaka, zakatul fitri kisheria ina hukumu gani, na hikma ya kuwekwa kwake, na aina ya chakula au aina hiyo zakatul fitri ni kitu gani, kiasi gani, kwa wakati gani, na ni nani anayepewa. Vitu hivi kama vitano hivi au zaidi kidogo. Katika hikma na hukumu haya yametajwa ndani ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo ameipokea al-Imam Abu Daud kadhalika al-Imam Ibn Majah rahmatullahi ta'ala alayhima katika sunan zao kutoka kwa sahabiyun jalil Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri, Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zaka ya fitri lisaimi, kwa mwenye kufunga. Kwa hiyo mpaka hapa kwanza kwenye neno hili tunapata kwamba zakatul fitri ni faradhi, ndio hukumu yake ni faradhi. Katika Uislamu ikiambiwa jambo hili ni faradhi, maana yake ni jambo la lazima, ukilifanya kwa kuwa watekeleza amri utapata thawabu, utastahiki kulipwa wewe ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiliacha jambo hilo bila ya udhuru na ukubalika kisheria, wapata madhambi, wapata madhambi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zaka ya fitri, si jambo la khiari kwa mwenye kufunga. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakata alfitri tuhratan lissaimi min allahwi warrafath. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatu alfitri kwa ajili ya kumtaharisha aliyefunga, kwa ajili ya kumtaharisha aliyefunga. Hikma, sababu na siri iliyowekwa au iliyowekewa zakatu alfitri ni kwa ajili ya kumtaharisha huyu mfungaji kutokana na maneno ya kipuuzi na mambo machafu, yale mambo mabaya aliyoyafanya katika mwezi wa Ramadhani, katika kauli na katika vitendo. Kwa hiyo ukitoa zakatu alfitri inakuwa ni sababu na ya kujitoharisha wewe, Allah anayatoharisha yale makosa yako uliyoyachuma ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Lakini watu'matan lilmasakin, na ni chakula kwa ajili ya maskini, ni kwa ajili ya kuwalisha maskini. Kwa hiyo hapa panapatikana hukumu na hikma. Hukumu yake ni faradhi, na hikma au unaweza kusema siri iliyomo ndani yake ni kumtakasa mfungaji, lakini vile vile kumlisha maskini wa Kiislamu ile siku ya Eid. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii akasema faman addaha qabla as-salah, basi atakayeitoa zakatu al-fitri kabla ya swala ya Eid, fa hiya zakatun maqbula, hiyo itakuwa ni zaka yenye kukubaliwa. Kwa lafdhi hii imekuja pia, fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah, na atakayeitoa zakatu al-fitri baada ya swala ya Eid, fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, hiyo ni sadaka tu miongoni mwa sadaka. Kwa hiyo wakati pia umewekwa, wakati wake uwe ni kabla ya watu hawajakwenda kwenye sala, kwenye katika mswala wa Eid. Na ahlul ilmu wanatueleza ya kwamba itajuzu kutoa zakatul fitri kabla, siku moja kabla ya kufika kwenye Eid. Kwa hiyo unaweza ukafanya maandalizi mapema ukatoa zaka yako ya fitri. Aina ya chakula au aina ya hicho chenye kutolewa katika zakatul fitri na kiasi chake, haya yamekuja katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kwa lafdhi hili kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, na yeye pia amesema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitr min Ramadhan, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifaradhisha zakat al-fitr kwa ajili ya Ramadhani, sa'an sa'an min tamrin, pishi moja ya tende, au saa min shairin, au pishi moja ya shair. Sasa sahaba Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anaelezea kwa nini chatolewa chakula hiki. Anasema wa kunna nukhriju yawm al-fitri fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam saa min ta'amin wa kana ta'amuna الشعيرة والزبيبة والأقطة والتمر, أخرجه البخاري رحمه الله. تلكوا سيسي كتك وكاتي انزي زمتوم صلى الله عليه وسلم تلكوا تنطوى زكاة الفطر تشكولا chakula chetu kwa wakati ule kilikuwa ima itakuwa ni shairi au ni zabibu au ni maziwa ya unga au tende. Hivi nilikuwa ndio vyakula vyetu sisi. Kwenye hadithi hii wanawachuoni wakatoa maelezo na wakatoa fikhi ndani yake ya kwamba zakatul fitri yatakiwa itolewe kwa chakula cha watu wa mji ule katika siku zile, siku ya Eid. Siku ya Eid kwenye mji wenu mwala nini? Basi kitolewe hiki kitu chakula wapewe wenye kustahiki. Kwa hiyo aina ya chenye kutolewa katika zakatul fitri ni chakula. Kiasi ni saa. Saa ni kiasi gani? Ni 480 mithqal. Ni mithqal 480 ambazo ni sawa sawa na gramu 2240. Sawa sawa na gramu 2040. Gramu 2040 kwa ufupi ni kama kusema ni kilo 2 na gramu 40. Sasa mara nyingi watu hawatumii kupima pima gramu hivi katika vyakula. Ndio watu wanambia kilo 2.5. Kwa hiyo utakiwa utoe kiasi cha wastani wa kilo 2.5 hivi katika chakula kinacholiwa siku ya Eid katika mji wako. Na humu mwetu watu mara nyingi hutumia ngano, wengine mchele, ngano katika nyakati za asubuhi, mchele kwa wakati wa mchana, watu hula wali, wakila pilau. Kwa aina tofauti tofauti mchele ukapikwa, lakini mchele unatumika. Kwa hiyo hivi vitu ndivyo ambavyo vitakiwa vitolewe zaka juu yake. Hapa nataka kutoa tambihi kidogo tu. Kuna watu wanasema imesemwa tu kwamba itolewe shairi au zabibu au tende au aqit, yani maziwa ya unga au mfano wa hivyo. Si lazima kitolewe chakula. Lengo hapa tuangalie lengo. Lengo hapa ni kumtosheleza huyu Muislamu maskini siku ya Eid. Kwa hiyo itafaa kumpa pesa, pingine mwenyewe za kuamua pesa ile akaenda kanunua kanzu siku ya Eid au akaenda kanunua uturi, au pingine tayari kuna mtu kashampa fitri, amempa ngano, amempa mchele. Sasa kama ukishapewa mchele na ngano, atapata wapi gesi? Pingine hana gesi, hana mchuzi, hana mafuta ya kupikia kama niyo chapati ataka kupika au kupika mandazi kwa ngano yake. Au mchele pia utahitajia nazi au utahitajia mafuta. Sasa atatoa wapi huyu? Si afadhali umpe pesa? Hizi ni kauli zipo zinazungumzwa, lakini siku zote tunawaambia wa khaira alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muongozo mzuri na ulio bora ni muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hali hizi unazozitaja hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwepo. Watu walikuwa hawali ngano hivi bila ya kupika, ilikuwa lazima ipikwe. Hakuna anayesema kwamba watu walikuwa kila ngano mbichi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili alilijua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na dinari na dirham zilikuweko. Hakusema mpe ngano alafu wewe na umpe na dirhamu juu yake, kwa sababu atapikia nini sasa? Au mpelekee kuche la kuni, fungu la kuni, bwana kuni hizi ukapikie. Hakusema hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wadhifa na nafasi aliyonayo, la yuakhiru albayan au waqti alhaja, kama jambo linahitajika katika jamii hacheleweshi kuleta ubainifu pale linapohitajika, akapeleka nje ya wakati wa kuhitajika. Hafanyi hivyo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kwa kuwa jambo la sheria limetawaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anajua mambo yaliyokuwa katika wakati ule na wakati uliopita na wakati utakaokuja huko mbeleni, namna watu watakavyokuwa. Laiti kungelikuwa kuna sababu ya kuwekwa kitu kingine cha ziada au mbadala, basi Allah subhanahu wa ta'ala angelishiria hilo, angelitaja hilo. Kwa hiyo tukiwa tubaki katika ile asli. Kwa mfano leo sisi tumewekewa kuna baadhi ya mambo hatuwezi kuyakiuka. Tuambiwa kwamba siku ya Eid al-Adha tuchinje, na tumeainishiwa wanyama wa kuchinja. Tumewekewa mbuzi na kondoo, tumewekewa ng'ombe, tumewekewa na ngamia. Waonaje wewe ukaona kwamba mimi nitaka nichinje nyati kwa sababu ana nyama nyingi. Anataka nichinje mimi pundamilia kama yaruhusiwa. Nataka nichinje twiga kama yaruhusiwa. Mimi bwana naona nichinje majogoo na majogoo kama 100 hivi. Badala ya kuchinja mbuzi mmoja nitachinja majogoo tule kuku tu siku ya Eid. Waonaje rai yako hiyo? Si mradi kitoweo na kimepatikana. Sasa utafanisha mbuzi na kuku 100 bwana au majogoo haya 100? Dini haiendi kwa akili hizi zetu na akili chafu. Dini inakwenda kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa. Wewe umewekewa utaratibu katika unapopata mtoto, kama mtoto wa kike au mtoto wa kiume, waambiwa umfanyie akika katika siku yake ya 7. Kama mtoto wa kike mbuzi mmoja, kama mtoto wa kiume mbuzi wawili. Pingine ulitafuta mtoto kwa muda mrefu, baada ya miaka 20 ndio upata mtoto wa kiume au upata mtoto wa kike. Kwa furaha yako ukasema mimi nataka nichinje farasi au nataka nichinje ng'ombe mimi. Mbuzi atatosha wapi bwana? Haifai. Ni mbuzi au kondoo. Usilete hikma. Sasa kama wewe wataka ziada kwamba huyu mbuzi wa hakika hatoshi, wacha nitafuta nyama nyingine za ziada, iwe ziada tu sasa. Lakini utabaki pale pale katika mafundisho. Sasa huyu fakiri, huyu fakiri Muislamu huyu, siku ya Eid ushajua kwamba ana matatizo 1000 kidogo, sio huko kula peke yake tu. Mpe zakatul fitri katika asli saan, mpe. Alafu ushajua ni ndugu yako na matatizo, mpe shilingi 100,000 juu hii hapa, laki itakusaidia na watoto wako. Kuna dhambi? Lakini tubaki katika jambo la asli, tusilitoe nje ya asli. Haya ndio ambayo tunaambizana siku zote, la sivyo baada ya miaka 20-30 hii dini itakuja kuwa tofauti. Si Uislamu ule alikuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuna watu ni mabingwa wa kuweka fikra, wataka kuharibu ule Uislamu. Leo sisi katika mambo yetu kibinafsi tu tuambizana kwamba lazima tuwe wahafidhina wa mambo yetu, tulinde culture yetu na utamaduni wetu. Haya ni mambo tumeachiwa na wazee bwana. Tunapambana katika kuhakikisha kwamba twalinda utamaduni wa Mtanzania, utamaduni wa Mwafrika, utamaduni wa Wabantu. Tuko namna hiyo. Mbona ule utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hatuko tayari kuulinda? Tutataka kuleta mambo mapya mapya. Tubakini katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sio kila jambo lenye khilafu basi inakuwa khilafu yake inazingatiwa. Fa inna khaira alhadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasalu Allah lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira ibadatina ya rabbal alamin. Allahumma tub alayna, Allahumma tub alayna, Allahumma tub alayna. Allahumma in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعله غيث رحمة وبركة لا غيث عذاب وهلكة. اللهم اجعله غيث رحمة. اللهم اجعله غيث رحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.